YouTube i Spotify Enklawy. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Enklawa Live Music Session – Lech. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Wojskowa wyjaśni okoliczności śmierci dwóch polskich spadochroniarzy w USA. Wojsko dementuje też fake newsy. Połowa jutrzejszych lotów także odwołana. Cyberatak sparaliżował lotnisko w Brukseli. Nikt tak nie układa puzli jak Polacy. Biało-czerwoni na Mistrzostwach Świata zdobyli złoto indywidualnej w parach. Specjalna komisja powołana przez dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych wyjaśni okoliczności śmierci dwóch polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w USA. Rzecznik dowódcy komponentu Wojsk Specjalnych, podpułkownik Mariusz Łapeta, powiedział nam, że do wypadku doszło podczas nocnych ćwiczeń. Pan generał Sokołowski, więc dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych, powołał specjalną komisję. Celem wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia, w którym niestety śmierć poniosło dwóch naszych, jeszcze raz powiem, wysokiej klasy specjalistów. Też chcemy się jak najszybciej dowiedzieć, co tak naprawdę tam się wydarzyło, że doprowadziło do takiej tragedii. Podpułkownik jednocześnie zdementował fake newsy, że do śmierci żołnierzy doszło na terenie Ukrainy. Każdy, kto to pisze, po prostu sieje dezinformację i naprawdę ona nie jest teraz potrzebna nikomu. Na Ukrainie są ataszaty wojskowe, jest dyplomacja wojskowa, natomiast w działaniach bojowych nie ma żołnierzy Wojska Polskiego. Kondolencje bliskim zmarłych żołnierzy złożyli prezydent Karol Nawrocki oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Połowa jutrzejszych lotów z międzynarodowego lotniska w Brukseli została odwołana. Poinformowały o tym władze portu lotniczego. Powodem jest cyberatak, który zablokował elektroniczny system odprawy pasażerów i wejścia na pokłady samolotów. Dzisiaj przez cały dzień na brukselskim lotnisku panował chaos. Część lotów była odwołana, część opóźniona. Beata Płomecka. Elektroniczny system nie działał, więc trzeba było ręcznie obsługiwać pasażerów, a to zajmuje więcej czasu, stąd długie kolejki na lotnisku. To boli, zwłaszcza jak jest już się starszą osobą. Jestem zły i nie wiem, co dalej. Władze lotniska w Brukseli poprosiły przewoźników, by odwołali połowę swoich niedzielnych lotów. Chodziło o to, by uniknąć kumulacji problemów i jeszcze większych kolejek. Podobne kłopoty miało kilka europejskich lotnisk, m.in. w Berlinie i Londynie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z cyberprzemocą wobec kobiet możemy walczyć głównie zmieniając prawo. Tak twierdzą eksperci, którzy mówią też o epidemii przemocy wobec kobiet, cyberprzemocy. Podkreślają, że to nie tylko komentarze i szantaże, ale też deepfake'i z użyciem zdjęć i filmików. Musimy zmienić prawo i wprowadzić regulacje od przeciwdziałania, czyli prewencja, kampanie świadomościowe, edukacja, aż do ścigania i karania sprawców. Mówi dr Sylwia Spurek, prezeska European Femme Institute. Zdaniem ekspertki prawo nie powinno tylko karać sprawców cyberprzemocy. Powinniśmy przede wszystkim wstać z kolan w polityce i regulacjach prawnych wobec tych podmiotów biznesowych, które po prostu zarabiają i to zarabiają również na naszej krzywdzie. I musimy jasno określić ich rolę i odpowiedzialność oraz usankcjonować tę odpowiedzialność. Jeżeli nie będą realizowali swoich obowiązków, muszą ponosić odpowiedzialność również finansową. Według raportu ONZ z 2024 roku cyberprzemocy doświadczyła co trzecia kobieta na świecie. Polska zdominowała Mistrzostwa Świata w układaniu puzli w hiszpańskim Valladolid. Zawodnicy z Nadwisły wygrali w kategorii indywidualnej i w rywalizacji par. W pierwszej z nich zwyciężyła 26-letnia Weronika Huptas, która obrazek z 500 puzli ułożyła w niespełna 40 minut. W kategorii par również Huptas, a także Anna Kazan zajęły pierwsze miejsce, ułożyły 1000 elementów w blisko 55 minut. Drugie miejsce w kategorii indywidualnej zajął również Wiktor Kacprzak. W zawodach, które oficjalnie zakończą się w niedzielę finałem drużynowym i rozdaniem nagród, bierze udział ponad 3,5 tysiąca graczy z 72 krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przyszłość, the future. We'll be right back. Joseph Malik to twórca z Edynburga, reprezentuje stajnie Compost Records i już nie raz opowiadałem o nim i o tym labelu na antenie, więc zamiast powtarzać się w trójce, chwycę może za słuchawkę telefoniczną i połączę się z naszym dzisiejszym pierwszym rozmówcą. Tu Trójka wieczorową, sobotnią porą. Teraz czas na jazz i bass, czyli audycję Jazz and Bass w każdą sobotę na antenie między 21 a 23. Przypominam o kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i przypominam o social mediach, gdzie Grabek mówi dzień dobry i social media Trójki. Przypominam też, że dziś z nami telefonicznie Bartek Łupiński z zespołu Brassers. Brassers, jeżeli ktoś nie wie, to połączenie orkiestry dętej i muzyki klubowej. Tak w wielkim uproszczeniu. Cześć Bartku, zgodzisz się ze mną? Cześć Michał, dobry wieczór Państwu. Mogę się zgodzić, ale bardziej wolałbym chyba określenie brass band niż orkiestra. No, to określenie jeszcze nie raz pewnie padnie podczas naszej dzisiejszej rozmowy, tak jak powiedziałem, w wielkim uproszczeniu. Bartku, od naszego spotkania minęło ponad 2 miesiące, tak mi się wydaje. To był, przypominam słuchaczom, festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, no i występ zespołu Brassers na żywo. Uwaga, uwaga, podczas listy przebojów Trójki. Jak ty to wspominasz, jak wspominacie, to taki trochę rodzaj happeningu radiowego był, ale powiem ci, że jako gospodarz, no nieskromnie mówiąc, pomysłodawca tego spotkania, moim zdaniem wyszło bosko. Słuchałem sobie, rzeczywiście byłem zaskoczony, że wyszło to tak dobrze, bo jak wiesz, gramy też zazwyczaj wspomagani elektroniką, a podczas takich spontanicznych występów na żywo ciężko jest połączyć to, żeby grał też z nami komputer, więc grały same instrumenty, ale rzeczywiście wyszło to całkiem fajnie. No powiedz, jak od tamtej pory wygląda wasze życie koncertowe? Wakacyjny kalendarz był zapełniony, ten na jesień już jest zapisywany. Pytam, bo wtedy w czerwcu czuć było radość, że dobrze wam ten muzyczny start wychodzi. Tak, zagraliśmy trochę koncertów, pojawiły się też festiwale, festiwal Hanseatycki, festiwal w Domanicach u Maćka Mosiałowskiego. Kilka koncertów było też po drodze w Warszawie i przy jakichś innych okazjach. No ale tak jak wiesz, no, gramy pierwszy rok dopiero ze sobą, więc dopiero startujemy. Więc oczywiście apetyty są zawsze większe, im więcej się gra, tym więcej chce się, żeby tych koncertów było, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej, a w jeszcze kolejnym będzie jeszcze więcej, a każdy z nas jeszcze w innych składach pograł trochę też różnych koncertów, także myślę, że wszyscy mieliśmy ten sezon całkiem udany. No i zdaje się, macie jakąś kolejną muzyczną współpracę na koncie. Mamy, tak. Mamy z Zutą, nagraliśmy piosenkę. Zucia z Maksym nas zaprosili i nagraliśmy jedną piosenkę. I wyobraź sobie, że nie wiem, czy wiesz, ale jutro gramy u was w Trójce też koncert razem z Zutą. Oczywiście, że wiem. I nie wiem, czy wiesz, ale utwór jest na liście przebojów pierwsza Trójka. Też to wiem i też mnie to bardzo cieszy. No dobrze, a dzisiaj łączymy się, nie będę ukrywał, Bartku, ponieważ zespół Brassers podarował swoim fanom zupełnie świeżo, podaruje swoim fanom zupełnie świeży materiał, świeży singiel, no i czujemy się wyróżnieni, że my w Jazz and Bass będziemy mogli zaprezentować go na antenie. No to opowiadaj. Tak, 3 października będzie światowa premiera naszego nowego utworu zatytułowanego Kwazar, no a właśnie dzięki twojej uprzejmości słuchacze będą mogli posłuchać tego już dzisiaj. Powiedz, jak powstał utwór? To jest tak, burza mózgów czy pomysł jednego z członków, dwóch członków? Nie, wiesz, ja jestem kompozytorem wszystkich utworów dotychczasowych. W przyszłości może to się oczywiście zmienić, bo nie ma jakiejś zasady, że jeden tylko tworzy, reszta gra i jesteśmy zespołem, ale na razie jest tak, że ja stworzyłem wszystkie nasze utwory. No to skoro jesteś muzykiem, kompozytorem, no to teraz przez chwilę masz tą wielką frajdę i tą wielką przyjemność być prezenterem radiowym, bo to właśnie ty, Bartku, zapowiesz na antenie Trójki przedpremierowo nowe nagranie zespołu Brassers. Oddaję ci antenę. Proszę Państwa, za chwilę usłyszycie największy hit nadchodzących tygodni, czyli Kwazar zespołu Brasser. ¶¶ Thank you. To był Bartek Łupiński, nasz gość, tutaj z kolegami z kolektywu Brassers i przedpremierowo Bartek powiedział mi poza anteną, że jako pierwsi w polskim radiu zagraliśmy w Jazz and Bass ten utwór Quasar. No, dla tych, którzy przegapili występ zespołu w liście przebojów trójki, o którym mówiliśmy, mam zapis tego mini show, a sam wykręcam kolejny numer telefonu. Cześć, tu Brassers. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass na antenie trójki. No i my też pozdrawiamy wesołą ekipę dęciaków z zespołu Brassers. Halo, halo Poznań, jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że cię słyszę. Również się cieszę. Daniel Moszczyński, Bibobit. Co tam słychać od naszego ostatniego spotkania? No, na brak koncertów nie narzekacie, a koncerty to przecież wasza mocna strona. Oj, cieszymy się bardzo, bo w zasadzie jesteśmy po letniej trasie, która była wspaniała i mnóstwo dobrych festiwali, spotkań z ludźmi, którzy nakarmili nas tym, że warto jechać dalej i rzeczywiście jesień zapowiada się fantastycznie. Te koncerty jeszcze dochodzą dodatkowo, więc jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić nas w akcji, to zapraszamy na nasze media, tam będziemy o wszystkim publikować, o wszystkim mówić. I no kurczę, nie ukrywam, że bardzo się cieszymy, a dzieje się naprawdę sporo i chyba najważniejsze jest to, że 10 października w końcu nasz wdech wyjdzie na powierzchnię. No właśnie, przybywasz dzisiaj, Danielu, do nas z singlem, zaraz o nim, ale najpierw o płycie, która się kroi 10 października. Ona, tak jak mówiłeś, zatytułowana będzie Wdech. Bierzecie wdech? Przed czym? Wiesz co, zawsze bierzemy wdech i warto wziąć wdech przed akcją, więc polecam każdemu, a my rzeczywiście podchodzimy do tego w ten sposób, że żeby coś dobrze wyszło, żeby coś dobrze zaczęło funkcjonować, to warto mieć powietrze w płucach i dotlenione wszystkie komórki. Powiedz mi też zaraz odnośnie singla, o którym będziemy rozmawiali, jak powstaje wasza muzyka? To jest burza mózgów, że każdy przynosi coś po kawałku i kleicie, czy jest jakaś elitarna mała cząstka waszego zespołu, która tworzy? Nie. Wiesz co, robimy to na wiele sposobów i myślę sobie, że takie chyba najbardziej organiczne utwory, one powstawały w kolaboracjach właśnie z takim miejscu, bo my w ogóle jakoś coraz bardziej jesteśmy na ty z naturą i pamiętam, że spora część wdechu powstawała w Bucharzewie. To jest taka malutka miejscowość pod Sierakowem, w pięknym, uroczym miejscu i tam nasz kolega saksofonista Janek Adamczewski ma swój domek i tam kilka razy już byliśmy. Rozłożyliśmy sobie sprzęt do nagrywania i po prostu nacisnęliśmy ten czerwony przycisk i zaczęła dziać się magia. I kilka utworów na tej płycie jest totalnie wydżemowanych od zera, tak jak one zostały zagrane w tym domku w Bucharzewie. Tak w zasadzie funkcjonują na płycie. Natomiast robimy to na wiele sposobów i często jest też tak, że ktoś przynosi pomysł z komputera i potem zaczynamy do tego dodawać jakby swoje zupełnie wizje i koncepcje na dźwięki. Jakby clue jest chyba taki, że my w ogóle sobie nie mówimy nie, tylko staramy się zapraszać do tego, żeby muzykować, bo wierzę w to, że każdy jednak inaczej traktuje te nuty i nawet jeżeli masz jakiś zamysł w głowie, no to ja też kiedyś to powiedziałem, że byłbym głupi, gdybym nie korzystał z talentu moich kolegów, którzy na swoim instrumencie naprawdę są totalnymi kotami. No pięknie to zabrzmiało. Domek, dżem, wciśnięty klawisz, rekord. No i pierwsza zapowiedź, czyli żywioły, bo wy takim żywiołem na scenie to jesteście. No właśnie, powiedz coś o powstaniu tego nagrania. Właśnie to jest część tego dżemu, który był w tym domku. I pamiętam jak dziś, że właśnie Waldek Franczyk, nasz perkusista, i Adam Lemańczyk, oni zaczęli kombinować. Ja coś tam powiedziałem, mówię, słuchajcie, jakbyśmy w taką stronę poszli, a oni zaczęli szukać tych akcentów. Najpierw właśnie gdzieś tam w rytmice, a potem Adam Lemańczyk, który ma niesamowitą wyobraźnię harmoniczną, zaczął szukać tych następstw akordów bardzo nieoczywistych i tak to powstawało. I pamiętam, że mówię, ej, o czym to ma być? I bardzo chciałem się zmierzyć, jakby dosięgnąć tego, co oni zaproponowali światu w dźwiękach, żeby te słowa też miały odpowiednią wagę ciężkości. Więc zacząłem sobie grzebać w sobie i mówię, ej, to musi być o żywiołach, to musi być taka trochę metafora uwolniania swojego potencjału, bo często my gdzieś tam ten ręczny zaciągamy i to nie idzie tak, jak trzeba. Więc porównanie, metafora jakby świata żywiołów i tego, co w nas drzemie i co można by w nas obudzić. Daniel Moszczyński, charyzmatyczny lider, wokalista zespołu Bibobit. Danielu, czy ty zapowiadałeś kiedyś utwór na antenie Trójki? Miałem przyjemność u ciebie właśnie jakiś czas temu. No, chciałem sprawdzić, czy pamiętasz, bo poszło ci to nawet całkiem nieźle, więc teraz masz okazję numer dwa. Okej. Okay. Panie i panowie, żywioły w Trójce, wielka przyjemność. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ziemia, woda, ogień, wiatr, respektuję, do nich nie strach. Ziemia, woda, ogień, wiatr, chciałbym mieć w sobie żywiołów żar. Czuję coś, może być grane, ziarno w ziemię, gęsto siane. Woda, każdym będzie dziś stanem, wiatr rozwieci ogień, amen. Chcę dziś stanąć na wietrze, poczuć w płucach powietrze. Nie w umysłu, a reszcie na reszcie, nie zależy mi płonąć i tylko wrzeszczeć. Poczuć od ziemi deszcze, w końcu spotkać się z deszczem nareszcie. Nie zależy mi poczuć radość mocno się stając. Nie bać się chwiać, nie być ofiarą, a lekko jak falą, popłynąć falą, popłynąć z wiarą, odpuścić galop. Nie opieram się, daję ponieść, dobrze widzę, wszystko już płonie. Koniec wojen na dniej stronie, promień stronie i przed tym spłonie się. Tylko żywią we mnie śpi. Respektuję, do nich nie strach. Ziemia, woda, ogień, wiatr. Chciałbym mieć w sobie żywiołów żar. Czuję coś, może być grane. Ziarno w ziemię, gęsto siane. Woda, każdym będzie dziś stanem. Wiatr rozmieci ogień, amen. You wanna stay in the wind flow. Fully I fulfill your love, yo. In your mind not arrested, the rest it. Eat it up me. Burning and only quivering. Feel the ground, I see you shivering. finally rain falls the best and the rest it. It ain't up to me. Feeling good to know you're getting stronger. Now be cool, don't hesitate no longer. Light is a balloon, silky cocoon. Cruising the moon to be some kind of boom. No resistance from you, I'm learning. I can see it, it's already burning. Scoring the wars and chores and doors in store. Before him, I only bow. Tylko żywią we mnie śpi. Bibobit, żywioły, premierowo na antenie Jazz and Bass. Polecam koncerty zespołu Bibobit, bo wiem, co potrafią ci poznaniacy zrobić na żywo. Serdecznie dziękuję za uwagę. W dzisiejszym wydaniu audycji Jazz and Bass mówił Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem zostawiam was z muzyką naszych ulubieńców.